بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يا مولانا يا صاحب الزمان هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. اولین جلسه است که ما به این مکان آمدیم و انشالله اگر خدای متعال عمری بده و حیاتی باشه تا فروردین رو در همین محل ما دو هفته یه بار به صورت مستمر خواهیم بود. این بی نظمی هم که ملاحظه می شود فقط به خاطر همینه که تغییر مکان ما دادیم و حتی دوستان قرآن خان ما و دعا خان ما هم نیامدند، ولی به هر حال انشالله امتداد پیدا خواهد کرد. دو هفته یه بار بعد از نماز مغرب و عشاء در این مکان انشالله دوستداران اهل بیت رو ملاقات خواهیم کرد، بلکه استقبال هم میکنیم و کسانی که آرا و افکار دیگری دارند. تریبون آزاد، میکروفون آزاد، هر کس هر چی میخواد بگه میتونه اینجا عنوان بکنه. شروع بحث ما با این چند تا کتابی است که الان من پیشم گذاشتم. این چند تا کتاب تقریبا مضمونن یک مطلب هست توش، ولو حالا افرادش مختلفن اما محتوا و مضمون یکی بیشتر نیست. این کتاب ها شرح حالات افرادی است که اینا مسلمان شدند و عمدتا از مسیحیت به اسلام برگشتند. این کتابی که لازم فرمایید چرا مسلمان شدم، این اسم کتابه و این شرح حال 27 نفر تقریبا از افرادی که به اسلام گرویدن ذکر شده درش. البته همشون مسیحی نیستن، از ملیت های مختلف و از مذاهب گوناگون هستند، ولی خب مسیحیتشون اکثریت داره. این کتاب جمع آوری شده است. البته کتاب دیگری به نام چرا و چگونه مسلمان شدند، یه 7-8 نفر اینا عمدتا مسیحی بودند که در برخورد و در نشست با یک دانشمند و عالم اسلامی اینها به شرف اسلام و شرف تشیع البته مشرف شدند. و این کتاب دیگر که تولدی نو باشد، اسم کتابم روشنه، سفر من از مسیحیت به اسلام. اینه این آدمی شخصیست عراقی به نام علی الشیخ، یعنی نامی که بعد از مسلمان شدن برای خودش انتخاب کرده. اینا رو چرا مطرح میخوام بکنم؟ البته فراوان کتاب دارم تو این ارتباط، افراد بسیار زیادی که از ادیان دیگر بعد از مطالعه، بررسی، تحقیق آمدن و آیین مقدس اسلام رو قبولش کردند و از اینجا یه مطلب خیلی راحت میتونیم دریابیم. اونایی که از اسلام رفتن قطعا اسلام نمی دانستند، که اگر می دانستند نمی رفتند، چون اینا همشون یه همچین اعترافی می کنند که ما عمده اطلاعاتمون در مورد اسلام همونهایی بوده که به ما القا کردند. حالا می خونم براتون این عباراتشون رو. القاعات هم یا از طریق خانواده بوده یا از طریق کلیسا و کشیش ها بوده و اینها به ما اسلام و جور دیگری معرفی کرده بودند. رو این اصل و اساس ما رفتیم یک مسیر دیگری و انتخاب مسیر دیگر کردیم. وقتی با حقایق نورانی این آیین آشنا شدیم و مخصوصا با کتابی که نامش قرآنه، نوع این افرادی که مسلمان شدن که حالا عرض کردم براتون میخونم داستانهاشون رو، اینها علت و انگیزه مسلمان شدن خودشون رو آشنایی با قرآن کریم و این کتاب عظیم خدا بیان کردن و معرفی کردن. مثلا این نفر اول که اینجا عکسم اومده، کاسیوس کلیه. کاسیوس کلیه مکسن بود، یک بکسور به اصطلاح بود در سنگین وزن، مدت‌ها سال‌ها در دنیا قهرمان اول بود و در بوکس سنگین وزن دنیا حرف اول رو اون میزدش و این علت و انگیزه مسلمان شدن خودش رو بیان میکنه تو همین مجموعه که عرض کردم براتون چرا مسلمان شدم. و از جمله حرفایی که میزنه اینه که من قبل از اینکه مسلمان بشوم در منجلاب مسیحیت فرو رفته بودم و همه کار میکردم. حالاش هم ذکر میکنه از اعمال منافی عفت، از مشروب خاری و از هر نوع کار دیگری. وقتی با این آیین مقدس برخورد کردم و آشنا شدم، تکون خوردم و دانستم مضمون حرفاش اینه که خدا ما رو برای خاطر این مسائل خلق نکرده که بیام چند سبایی تو این دنیا زندگانی کنیم و دنبال مشتهیات نفسانی بریم و آنچه دلمون بخواد خلاصه برآورده کنیم و بعدم بیمیریم. برای این نیست. خدای متعال در خلقت ما هدف دیگری رو تعقیب میکرده و من این هدف رو در اسلام یافتم و عنوانشم میکنه که بعد از تمام کارام دست کشیدم و همینم بود. مثلا آمریکا تو ویتنام میجنگید، اینم سرباز بود، گفت سربازی نمیرم و برای خاطر اینکه اسلام این نوع جنگ ها رو حروم کرده و من مطیع اسلام هستم و همین علتم از قهرمانی بوکس دنیا انداختنش در خود آمریکا. افراد مختلفی تو این کتاب نام برداشتن، یکیش این بود، یکی دیگرش یه خانمی است به نام خانم بریجیت هنی که این انگلیسی البته. این عباراتی عنوان میکنه که من اینا براتون میخونم. آری اسلام آوردم در حالی که بیشتر از 3 ماه از ابتدای تحقیقاتم نسبت به این آیین انسانی نمیگذشت. همش 3 ماه. من یادم سرگردان، یک مسیحی سرگردان که مسیحیت به هیچ وجه منو راضی نمیکرد. 3 ماه وقت گذاشتم در آیین مقدس اسلام تحقیق و تعمق و بررسی کردم و نتیجهش این شد که مسلمان شدم. طبیعی است در این مدت کوتاه من نمیتوانستم جز یک سلسله کلیات و مطالب اجتماعی از اسلام، اجمالی از اسلام بدانم تا اینکه جزئیات و تفصیلات مسائل را با خواهران مسلمان خود ترک کردم و با بررسی ها و بحث های دامنه دار با آنها آشنایی پیدا کردم. نظر اسلام درباره جهان و موجودات همه جانبه بودن قوانین، دارا بودن یک نظام اجتماعی صحیح بر اساس احتیاجات توده ها و وضع قوانین حکومتی و بین المللی برای تشکیل دولت و رسیدگی به وضع تمام ملت های روی زمین از سری مطالبی است که انسان را به حقیقت این آیین مقدس آشنا می کند و همچنین ایجاد فرهنگ و صنعت و کار بر پایه ایمان به خدا و فضائل انسانی و تعادل بین جهات مادی و معنوی بدون هیچ گونه افراط و تفرید از سطح نکات برجسته است که در اسلام جلب توجه می کند. و البته محور این حرفا خود قرآن کریمه. یا آقای به نام آقای توماس از آمریکاست باز این مطلب عنوان کرده، پرستش خدای واحد. یه داستان خیلی زیبا نقل میکنه، میگه من تو آمریکا زندگی میکنم و میکردم. خب در آمریکا تبعیض نژادی الان یه خورده خفیف شده ولی سابقا بسیار شدید بود، در حدی که سیاه‌پوستان اصلا آدم حسابشون نمیکردن. او میگه من در یک روز در مزرعه داشتم رد میشدم، صداهایی به گوشم خورد، صداهای مقطعی. کنجکاو شدم که این صداها چی، از کیه. رفتم جلو، یعنی کسی دست گذاشته تو گوشش، این صدا مال اونه. حرفاشم معناشو نمیفهمیدم که داره چی میگه. نگاه کردم بعد از مدت یه آدم سری آدما جمع شدن با هم دیگه و شروع کردن یک سری کارایی کردن. یه نفرم جلو وایساده، اون کاری که اون طرف جلویی میکرد بقیه تعقیبش میکردن. خب خم میشدن، به زمین میافتادن. من معنی این حرفا رو اصلا نمیفهمیدم که چیه این کارا دارن میکنن، ولی یه چیز برام خیلی جالب بود و آن چیز این بود که من بعد از خاتمه این عملیات و این کارایی که اینا میکردن سراغ اون آقایی که جلو وایساده بود رفتم. پرسیدم شما چی کار میکردین؟ گفت ما داشتیم نماز میخوندیم. گفتم نماز یعنی چی؟ گفت نماز یک عبادت اسلامی، بلکه رکن عبادات اسلامیه. گفتم من از نماز شما هیچ چاریم نشد، یه چیز فهمیدم فقط، که این آیینی که شما معتقد بهش هستین و دارین دنبالش بیرین اومده به صورت عملی در مملکتی که این تبعیض نژادی بیداد میکنه، که حتی در برخی جاها سیاه‌ها رو از سگم کمتر میدونن، در این مملکت آمده بین سیاه و سفید این تصاویر رو برقرار کرده که صفهای جماعت شما سیاه بغل سفید وایساده. من از اسلام همین رو فهمیدم، که این آیه قرآن، البته یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فضیلت بر هم دیگه ندارید به خاطر رنگتون، به خاطر پولتون، از این حرفا کدومه؟ همه چون تمام انسانها رو خدا از مردی و زنی خلق کرده، اون مرد آدم است و اون زن هم حواست. اگر شما رو شعبه شعبه کردیم، قبیله قبیله کردیم، فقط به خاطر اینکه همدیگر رو بشناسین. ملاک برتری شما در نزد خدای متعال تقوای شماست، خدای ترسی شماست. من این از اسلام دیدم فهمیدم، با این آیین تونسته پیاده کنه مسئله مساوات را بین سیاه و سفیدی که ما تو آمریکا شدیداً با او دست به گریبان هستیم. شخص دیگری است به نام J.A.S. پلانت، این اسمش حالا انگلیسیه و عضو کلیسای انگلیکان انگلستان هم بوده، عضوش هم بوده، عضو رسمیش هم بوده. ببینید چی میگه این آدم. من میگه معتقد به خدا بودم، خدایی که نمیتوان او رو دیدش البته، اما در کلیسا به ما این تعلیم رو میکردن، این فرضیه رو، مبنی بر این که مسیح علیه السلام پسر خداست. و این نمیتونستم این حرف رو قبول کنم و هرچه درباره اقنوم سوم یعنی روح القدس فکر میکردم اندیشم به جایی نمیرسید. همینطور هم هست، مسئله تثلیث در مسیحیت اصلا قابل بیان نیست. کتاب ها نوشتن تا دلتون بخواد که این مسئله رمزالود رازگونه رو بالاخره یه جوری برای مردم بازش بکنن. چطور میشه خدا سه قسمت داشته باشه؟ در اینی که سه قسمت داره خدای واحده، در اینی که خدای واحده سه قسمتی باشه، این نمیشه. آنچه من رو به طرف اسلام کشید بحث توحید اسلامی بود، که خدا یکتاست، خدا یگانه است، از رگ گردن به شما نزدیکتره، از همه کس به شما مهربانتره، در تصور نمی گنجه، در توهم نمیاد، در مخیله شما جا نمیگیره. چون من هرچه هستم محدودم، من هرچه هستم محاطم، او محدود نیست، او محیط بر همه هستیست. بنابراین نمیتوان در فکر و اندیشه خدا را مجسم کرد. چرا زد به این که بگیم بچه دارم شده از شخصی به نام حضرت مریم سلام الله علیها؟ این مطلب من رو طرف این قضیه کشوندش. باز اینجا چگونه و چرا اسلام را پذیرفتم. این آدم که عنوان میکنه، که نامشم براتون بخونم، اینان استراید سمارت مال آمریکاست. چرا من پذیرفتم اسلام رو؟ میگه آن چه باعث شد من قبول کنم اسلام رو، دادن یک هدیه از طرف یک دوستان همکلاسی به من بودش. اون هدیه نامش قرآن بود و من این هدیه رو گرفتم، در یک جلد چرمی پوشوندمش و هرگاه فرصتی می کردم درباره این کتاب که می خواندم اندیشه می کردم، با اینکه من مسیحی بودم البته، ولی راه اندیشه کردن رو از این کتاب یاد گرفتم. و واقعش هم همینطوره، مرتب قرآن کریم داره هشدار میده: افلا تذکرون، افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون القرآن. اندیشه کنید، تأمل کنید، تفکر کنید، بایستید، سریع قبول نکنید، تحقیق کنید، بررسی کنید. اینو من قرآن یاد گرفتم و بعد فهمیدم که این آیین آیینی است که روح انسان رو میتونه بهش آرامش بده. مسیحی ها میگن این حرفو ای داره میزنه. مسیحیت میگوید که نسبت به هم مانند برادر باشید و دلسوز و شفیق، ولی با مقایسه با رفتار مسلمانان ایلینویز که یک ایالت از ایالات آمریکاست که این هم تو اونجا زندگی میکرده، و اعمال ایشان و دلسوزی که نسبت به یک دیگر داشتن، این جمله بسیار توخالی به نظر میرسید، یعنی حرف مسیحیت. کسی که حاضر میشد در یک هوای طوفانی دیگری را به منزل برساند یک فرد مسلمان بود. کسی که برای دوست مسلمانش اعانه جمع میکند تا او بتواند آخرین سال دکترای خود را به پایان برساند، تنها میتوانست یک مسلمان باشد. آری، هنگامی که یکی از مسلمانان تمام اموال و هستی خیش را از دست داد و از پای افتاد، تنها 18 مسلمان او را کمک کردند تا دوباره به پا خیزد. من مداوما در مجامع مسلمانان ایلینویز شرکت می‌جستم. از دوستان مسلمانم و از پاسخهایی که دریافت داشته بودم فهمیدم که خدا یکیست و فرزندی ندارد، و این حقیقتی است که در قرآن از آن مکرر یاد شده است. اینم میگه علت اسلام من هم رفتار مسلمان ها بود و هم خود قرآن مقدس. باز شخص دیگری است به نام پریسلی، مال استرالیا سیناتم، اینم مسیحیه. چه عواملی سبب گردید که من مسلمان شدم؟ من در پاره ای از اختلافات ظاهر و باطن تعلیمات مسیحیت سوال می کردم، ولی بزرگتران، یعنی کشیش ها، یعنی بزرگان کلیسا، ابرو در هم می کشیدن و می گفتن که تنها وظیفه من قبول کردن است بدون سوال. حالاش هم همینطوره، برین کلیسا بگین سوال دارم، منتها صفر وایسین، جوابای آبکی رو قبول نکنین، وایسین با طرف صفر مناظره کنید. میگه من جواب ندارم بدم. حرف آخر مسیحیت همینه، باید بیای ایمان بیاری تا اینکه برات مطلب روشن بشه. تو همه امورشون همینه. خب این میگه من از اینام سوال میکردم، این رویه دائمی این هاست، سوال میکردم، وقتی جواب نمیتونستن بدن ابروها رو در هم میکشیدند که اصلا تو سوال نباید بکنی، سوال کردن حق منه، این آیین مقدس ما و قرآن مقدسه، به من داره صریحا فرمان میده. میخوای راه خدا رو انتخاب بکنی؟ راه صحیح میخوای انتخاب بکنی؟ بعد تحقیق و بررسی بکنی. همینجوری خدا یک گوهر به نام عقل به تو داده، برای چی اصلا بهت داده؟ برای راهیابیه، برای محک زدن اصلا این گوهر نورانی الهی. چرا با حق نداشته باشم حرف بزنم؟ چرا نباید تحقیق بکنم؟ مسیحیت اینه البته، نه مسیحیت اینه، یهودیت شما اینه، نه او اینجوره، زردوش شما اینطوره، یعنی آینی که فعلا دارن تعبیر ما میدن به عنوان زردوش یا هر چیز دیگری، یه آینه. میگه من قدرت دارم، قدرت دارم که پاسخ سوالات بدهم، قدرت دارم که هر کس هر مطلبی میخواد در مورد من تحقیق کنه به تحقیق بکنه. راجع به عظمت این کتاب، من کتاب یادم براتون بیارم اینجا، شاید در جلسه بعد بیارم. این کتاب مال انگلستان است، زبان انگلیسی هم است، خیلی سالم پیش نوشته شده، تبع خود لندن هم هستش، یه آقای به نام لورد هدلی اسمش هم هست، میارم بهتون ببینین کتاب رو، عین کتاب مال لندنه، حالا سال پیش. این مسلمان شده، یه مقایسه کرده بین تورات و انجیل و قرآن کریم. ببینید او چی میگه که در قلب انگلستان بوده، و کتابم که ما ترجمه نکردیم که عین کتاب اصلیه، کسی ما هدیه داده از همونجا. منظورم این تیک است، یک کتابی که من میگه تحقیق بکن، نه تنها اجازه تحقیق داری بلکه باید تحقیق بکنی، حق تو از این کار انجام بدی. در قرآن مقدس ما آیات فراوان داریم، برخلاف آنچه در مسیحیت فعلی هست که حضرت عیسی نفرت داره از این مسیحیتی که دارن تحویل مردم دنیا میدن، کفگیرام تا دیگ خورده، حرفی هم برای گفتن ندارن. رضا خب خیلی کارا خدمتون بدن عرض خواهم کرد، انجام دارن میدنش دیگه. قرآن به من میگه تو بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، به بندگان من بشارت بده، بندگانی که تمام حرفا رو میشنون، برید بشنوید. قرآن به شما اجازه اینجور میده، برید هر حرفی دلت میخواد بشنوید، اما در مقام تبعیت و قبول و پذیرش او عقل پسندترین حرفا رو قبولش بکنید. خدا بهتون این نور داده، این گوهر رو بهتون خدای متعال داده است. رو این جهت اینم میگه من همین داستان رو داشتم، متاسفانه سوال میکردم اما سوالات من جواب داده نمیشد، تا اینکه رسیدم به یک آیین به نام اسلام. خدای متعال در مسیر من این آیین رو قرار داد و این آیین دیدم دلایل منطقی توضیح عقلانی با این آیین همراه است و به این ترتیب پس از سالیان متمادی شک و اجتناب به پاسخهای مطلوب و عقل پسند رسیدم و پاسخهای خود رو دریافت کردم. از این نموناتون کتاب فتح و فراوونه بخواهی میگیم خیلی به طول می انجامد. و اما این کتاب دیگر یک دانشمند اسلامی در عراق خب با مسیحی‌ها بسیار بسیار برخورد داشته. البته لحن صحبت او، لحن گفتگوی او برای کسانی که دنبال حق دارن میگردن، میخوان حق رو بیابند، با حق نمیخوان عناد بکنن، مجادله نمیخوان. کشیشا اینجور نیستن، اونا یه برنامه‌ای دارن که بعد دنبال اون راه برن، چون زندگیشون دو همون راه است. افرادی که به دام میافتن این بندگان خدا، این افراد دلشون خواسته تحقیق هم بکنن و خدای متعال هم تسبیب اسباب کرده، یعنی که از نامهای خدا یا مسبب الاسباب دیگه، تسبیب اسباب کرده در مسیرشون یه فرد دانشمند منصف و خوش اخلاق و قرار داده، ولی با ایشون صحبت های فراوان داشتن. یک زن مسیحی آلمانی، ببینید راجع به این اسلام به اینها چی تعلیم میکنند، چون اون دانشمند ایشون سوال میکنه در مورد اسلام چقدر تحقیق کردی، میگه چی، چون به ما اسلامو اینجوری معرفی کرده بودم، من از همان ابتدای کودکی در خانه و در مدرسه و در هر اجتماعی شنیدم که اسلام دشمن مسیحیت است و محمد دشمن مسیح است و مسلمین دشمنان مسیحیان میباشند. اینجوری بهشون القا میکردم. کسی یه مختصر سواد داشته باشه، سواد داشته باشه، با قرآن کریم ارتباط پیدا بکنه، در میابد که در این کتاب چقدر رسول گرامی اسلام از حضرت عیسی مسیح تجلیل میکنه. تعظیم و بزرگداشتی که قرآن مقدس درباره حضرت عیسی مسیح علیه السلام و مریم عذرا دارد، کجا انجیلی حرفا را اصلا داره؟ اینقدر عظمت برای این دو نفر قائل قرآن کریم، کجا پیغمبر اسلام دشمن مسیحه؟ ولی این تبلیغات هست و این تبلیغات در میان تمام مسیحیان هست. میخوایم برسیم به ریشه های کاری که حالا تو این اخیرا انجام گرفته. این بازی آدمی است، یک جوان آمریکایی است که خدمتشون رسیده. به او گفتم چرا مسیحیت را ترک میخوای ترک بکنیم، چون داشت تحقیق میکرد. گفت بیشتر جوانان مسیح در آمریکا از صمیم دل به مسیحیت ایمان ندارن، حقم دارن، مخصوصا آنان که دارای اطلاعات و معلومات عالی هستند، زیرا آنان در مسیحیت مراسم دینی بی مغزی مشاهده میکنند. واقعش هم همینجوره. شما یک نماز اسلامی رو باید به نظر قرار بده، یک دانشگاه در بیاتی، یک دانشگاه، بعد یک دون از مراسم مسیحیت به نام عشاء ربانی رو که خوشبختانه همه فرقه های مسیحیت انجام میدن، اینم بررسی کنید. خیلی ساده است. تا عمق و عظمت و مغز این تعلیم رو در برابر سطحی بودن و بسیار بی‌معنا بودن یک تعلیم به نام عشاء ربانی شما دریافتش بکنید. میگه اونجا یه سری تعالیم اینجور رو هم میدیدم و میبینند که بعضی از بزرگان و رجال مذهبی از خوبی بهره ای ندارند، نه از خوبی بهره ای ندارند. داستان سفر پاپ رو ما به انگلستان همین چند روز اخیر شاهدش بودیم دیگه. انگلیسی‌های مسیحی چطور زیبا از پاپ استقبال کردند و چه اعتراضات عجیب غریبی، که حالا یک نوبت هم در این باره سخن خواهیم گفت. خیال نکنیم یک جامعه ایش پاک و هیچی توش نمیگذره و همه هم آدم های خوبی هن. نه بابا، از بالا تا پایین کار خرابه، از بالا تا پایینش خرابه. بعد نکته ای که اینجا هست، تا همین کتاب باز یه بحثی مطرح می شود تحت این عنوان که اسلام چگونه معرفی می شود. با باز گوینده که با این بزرگوار ملاقات کرده عین همین عبارات رو میگه. ما هر چی در عمرمون از اسلام شنیدیم از بزرگترامون همش راجع به اسلام بد و بیرا بوده و ما رو دشمن اسلام بار آوردن هستن. و این آدم دیگر که هر سنم یک کتاب فقط در مورد ایشونه، این فرد عرب است که مسیحی بوده، مسلمان شده و نام علی از شیخ رو برای خودش انتخاب کرده، نام مقدس حضرت امیرالمومنین رو. و درباره قرآن این عبارات رو او میگه. حالا کسی که قرآن رو گم کرده بوده و حالا پیدا کرده. پیش از این نیز گفته شد که مسیحیان قرآن را کتابی انسانی و غیر وحیانی میدانند. میگن مال خدا نیستش، خیلی خوب، پیغمبر خودش ساخته. آنها پیامبر اکرم را به عنوان فرستاده خدا نمیپذیرند، بنابراین دوری گزیدن ایشان از قرآن امری طبیعی به شمار میآید. در این فرصت برانم که به ذکر برخی ویژگی ها و جنبه های اعجاز قرآن کریم بپردازم و داستان مسیح و مریم سلام الله علیهما را از دید قرآن بازگو کنم. در اولین برخورد با قرآن گستردگی و شمول آن به چشم می آید. این کتاب آسمانی در بردارنده معارف الهی و اخلاق و احکام و اخبار غیبی و داستان و ضرب المثل و پند و موعظه و بسیارد دگر می باشد. گستردگی قرآن با عمق نیز همراه. قرآن بطنهای مختلف داره، حتی یک دونه آیه قرآن 70 بطن داره. بطن اول، دوم، سوم، حالا وقت کنیم براتون همین رو خواهیم گفت. این کتاب چه کتابی هستن در قیاس با انجیل، در قیاس با انجیل. تا جایی که برخی از معارف عمیق قرآنی تا قرنها پس از نزول آن کشف نشده باقی ماند و چه بسا که آیندگان بسیار بیشتر از آنچه که امروز از آن میابیم بفهمند. آینده ها باید بیان و عظمت آیات قرآن رو اونها دریابند. این یک سری مطلب در مورد افرادی که مسلمون شدن. خب اسلام نه تبلیغات حسابی داره، نه تشکیلات خیلی منظم داره، اینا رو نداره. تنها سرمایه‌ای که اسلام داره یک کتاب به نام قرآنه. اینو شما خیال میکنید در سال چقدر گروه های تبشیری مسیحیت، گروه های تبشیری مسیحیت یعنی عمدتاً مسیحیان پروتستان، برای تبلیغات مسیحیت خرج میکنند. همینجا هم براتون بگیم، هر کس هم که منکرشه کاری نداره، اقامه و ارائه دلیل بسیار آسان خواهد بود که ما به شما عرض بکنیم برنامه‌های مسیحیت در کشورهای اسلامی به طور اخص. بحث دین و آیین و مذهب و این حرفا مطلقا نیست، مطلقا. یعنی آنانی که میان برای تبلیغات به عنوان مبلغ، به عنوان مبشر، که پولهای گزاف براشون خرج میشه، بعد در اون کشور اسلامی بودجه های عظیم برای اینها صرف میکنن، اینها عمدتاً کارهای جاسوسی انجام میدن. اینو شما در مغز داشته باشید. کار مسیحیت کار دینی نیستش. کار دینی روبنای کاره. کار دینی عبارت است از مسئله سطحی قضیه. عمق مطلب دیگری است. بعد از پیروزی انقلاب تو همین مملکت خودمون در جاهای مختلفی که اینها کلیسا داشتن، وقتی به دست انقلابیون افتاد مدارک، اون وقت خیلی چه روشن شد که چرا مسیحیت میاد توی شهری به نام قروه که بین همدان و سنندج قرار گرفته که یه بخشی بیشتر نیست، حالا شده شهر. چرا اونجا کلیسا درست میکنه؟ چرا اونجا بیمارستان مسیحی درست میکنه؟ چرا از قلب انگلستان جراح میاره برای یه همچین جایی؟ طرفی که در لندن مطب داره میاد بیره توی قروه اونجا توی بیمارستان برای خاطر مسلمونا کار میکنه. اصلا این حرفا نیست، بحث دیگریست. اینا تمام بر یک مبنا میچرخه و بر یک مبنا استواره. جهان مسیحیت با همه خرجی که داره میکنه و با همه تلاشی که داره میکنه از اسلام میترسه. این تیه کاره. اینا نمونه های براتون گفتیم. افرادی که رفتن خودشون با یه برخورد با کی مسلمان دیگری، با برخورد با قرآن کریم، اومدن مسلمان شدن و اسلام هیچ بر اینا خرج نکرده که مسلمان بشن. شما یک کشور به نام اندونزی رو در دنیا میبینید، 97% مردم این کشور مسلمانن. بگید ببینیم از کجا اینا مسلمان شدن؟ جنگی واقع شده، لشکری اسلام اعزام کرده، هیچ اینا نبوده. چی شد که این جمعیت عظیم، بیش از 130 میلیون جمعیت در الان اونجا، چطور شد اینا مسلمان شدن؟ دو نفر، سه نفر تاجر که اینا مسافرت به این طرف اون طرف به خاطر اقتصاد میکردن، اینا در اندونزی و جزایر اونجا رفت و آمد داشتن، این دو سه نفر اسلام اونجا پخشش کردن. همین و همین، نه پولی نه بودجه، هیچ هر چه هست بر مبنای این کتاب خوابیده که هدن للمتقینه، هر کس بخواد راه پیدا کنه بهش راه نشون میده، از علم هم نمیترسه، هیچ مسیحیت با علم کلن بیگانه است، اصلا بیگانه است، حرفای ضد علم و ضد عقل هر دوشو داره. این کتاب عین علم است، عین عقل است، و هر انسان آزادی وقتی کتاب میخونه بدون فشارهای جانبی، در این تردید ندارم، خواهد پذیرفت و همطورم شده و پذیرفتن. این همه آدم گفتم من نمونه براتون آوردم، بخوام بیارم کتاب، کتابهای عظیم اینقدر دارم براتون بیارم، از کسانی که مسلمان شدن، از مسیحیان البته، و حتی خودشون کتاب نوشتن علیه مسیحیت، نقد مسیحیت البته، کتاب نوشتن اینها و تعریف از قرآن کریم. خب اینها برای دنیای مسیحیت غیر قابل تحمله، این نکته داشته باشین اینجاش. یهودی هم که دیگه از بدو پیدایش اسلام، خود قرآن به مردم هشدار میده، به مسلمونا، ولا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود، در میان مردمان و گروه های مختلف شدیدترین دشمنان مسلمونا یهودی ها هستن، اول یهودی ها، بعد والذین اشرکوا مشرکین بعدن. یهود هم از اول کمر به قتل این دین بسته، جهتش هم خیلی روشنه. یهودی ها اصلا ادعاشون اینه، میگن ما نژاد برگزیده خداییم، این عین توراته ها، عین توراته، دیگران غریبا هستن، ما بچه های خدا هستیم، اینا رو همه رو تورات میگه به اینا، لذا همه دنیا رو خدا به خاطر ما خرج کرده، خلق کرده. خیلی خوب، خب پس بعد دنیا رو بگیریمش. لذا این شعار صهیونیستا که حدود و کمن الفرات الی نیل، یه حرف خیلی بچگانه ایست که آنچه بین فرات و نیل قرار گرفته بعد اسرائیل بگیرتش. نه، آریل شارون یه جمله ای گفت، گفت ما سرحداتمون تا اونجاییست که سرباز اسرائیلی بتونه بره، هر جا بتونه بره اونجا سرحدات ماست، دنیا مال ماست خلاصش. اینا دعواش هم باشتن با همدیگه کنار، اینم یه داستان عجیب داره که حالا جای طرحش نیست، که چطور یهودیا و مسیحیا که با همدیگه دشمن خونی بودن حالا با هم خوب شدن، چی شد اصلا؟ چه اتفاقی رخ داده که اینا با هم دیگه خوب شدن؟ گذاشتن کنار. علتش هم این است، خودشون دارن میگن این رو، که ما با یک دشمن قوی به نام اسلام طرف هستیم که خطر برای هر دومون هستش، پس دست به دست هم بدهیم تا اینکه چه بکنیم؟ او دشمن رو نابود بکنیم. موج اسلام خواهی که در دنیا بلند شده امروز، علارغم ظاهری که ما در دنیای فعلی داریم میبینیم، موج توجه به قرآن مقدس که در دنیا این موج ایجاد شده، اینا رو به هراس انداخته، به وحشت انداخته. خب چی باید بشه حالا؟ کینه ها و دشمنی های خودمون رو در قالب های مختلف باید عرضه بکنیم. و همینجا هم به شما بگویم، اگر مسیحیان ایران، اگر ارمنی های ایران به تعبیری که قومی باشن، اینا بخوان علیه اقدام اخیری که اون کشیش دیوانه آمریکایی یا مزدور آمریکایی انجام داد بخوان موضع گیری کنن، اینا به خاطر ترس خودشونه، وگرنه در مغز اینها، در کلیساها آنچنان فرو میکنن تهمتهای علیه اسلام رو که اینا خودشون که سهل، نواهاشون هم با قرآن خوب نمیشن، نواهاشون، اینا فقط وحشتشونه الان. در این مملکت ما و در کشورهای دیگر، افرادی که خلاصه اینها قسم خورده بودند به آنچه معتقد بودند که با قرآن دشمنی بکنند. این مطلب مال حالا نیست که. من یک کتاب در منظرم همین الان دارم، مال بیش از 100 سال پیشه، 100 سال پیش. خواستید براتون نامش هم بگم اسم کتابشه. یک نفر کشیش آلمانی رفته زبان عربی یاد گرفته به نام فندر، و بعد هم این کشیش فندر آمده و شروع کرده به کوبیدن قرآن کریم به بدترین الفاظ، به پیغمبر هرچی از دهنش در اومده گفته تو این کتابش. حرف تازه ای نیست. ینابیع الاسلام مال 80 سال پیشه، مسیحا نوشتن علیه ما، علیه قرآن ما نوشتن. همین اخیرن شخصی به نام نورمن گایسلر که من کتابشو دارم، این آدم علیه قرآن کتاب نوشته، رفع اتهام. اسم کتابش هم رفع اتهام یا همچین چیزی. به زبان فارسی هم مثلا یا او به آلمانی نوشته و ترجمه کردن یا خودش به فارسی نوشته. 170 صفحه قرآن میکوبه. در جلسات بحثی که شما میرید با مسیحا میکنید، اگر نترسن که براشون مشکل درست نشه از مسیر سیاسی، از دهنشون هر چی در بیاد راجب قرآن میگن. اینا کی به قرآن احترام میذارن؟ میگن. حتی در ذهن بچه های تازه کار که تحت تبلیغ اینا قرار میگیرن در کلیسا و جای دیگر، چه کلیساهای خانگی و چه کلیساهای عمومیشون، همه این حرفای ضد قرآن گفته میشه اونجا. با افراد که میشینی میگه بله من به قرآن اعتراض دارم، اعتراض دارم به قرآن. خیلی خوب بگو حالا این خودش اصلا بلدش قرآن رو از رو بخونه، معلومه از کجا گرفته اینا رو. تعلیمات کلیسا ضمن این که میخواد ترویج مسیحیت کنه، ضمن اون میاد چیکار میکنه؟ میاد اسلام زدایی میکنه، میاد با قرآن طرفیت میکنه. اینا رو همه رو خود بنده دیدم در طول عمرم. رو این جهت حالا آیا واقعا تبلیغات مسیحیت در کشورهای اسلامی در کلیتش اینا برای این است که مسلمانها رو مسیحی بکنن؟ نه، این اصلا این نیستش. ریشه این تبلیغات به جای دیگری برمیگرده. اسلامو دارن نگاه میکنن، به این قدرت داره میره جلو. مادامی که مسلمانان به این آیین وابستند، مادامی که مسلمانان تبعیت از قرآن میکنن و این کتاب عظیم خدا، این خطر وجود داره. چیکار کنیم که بتونیم در وهله اول منافع یهود رو، منافع یهود رو که دشمن در این دشمن انسانیت نه فقط اسلام در دنیا، تأمین بکنیم که مسیحیت در این ارتباط دقیقاً به عنوان مرکب و اسب یهودیا داره عمل میکنه. دقیقاً اولین کارمون اینه، با زیاد کردن و فراوانتر کردن تبلیغات علیه اسلام در کشور اسلامی، جوانان مسلمان رو از ایمان اسلامی توی بکنیم. ما اصل برنامه‌مون همینه. بی تفاوت کردنه، مسیح شدن شدن، نشدن نشدن، اون مهم نیست. خب اینم نمیگیره، با این همه خرج و با این همه کار و تبلیغات همینم نگرفتش. خب یه دفعه 11 سپتامبر درست میشه، 11 سپتامبر یک محمل خیلی خوبی میشه. 11 سپتامبر رو کیا کردن؟ آینده کشف خواهد شد که کیا کردن. به نام مسلمونا، به نام القاعده تموم شد. خیلی خوب، القاعده مسلمونه رادیکالن، خیلی خوب باشه. کتاب مورد اعتقادشون قرآنه. ما به خاطر بزرگداشت مراسم 11 سپتامبر، ظاهر ماجرا اینه، کتابی رو که به مسلمونا یه همچین ایده هایی رو داده که برج های دوگانه دورو خرابش بکنند و منفجرش بکنند، این کتاب در داخل آتش بسوزانیم. خب با این عمل چی رو میخوان بگن؟ من به شما عرض بکنم، دشمنی پایان ناپذیر بین یهودیت و مسیحیت از یک سو و بین اسلام رو. البته ما اینجور نیستیم، دین ما به ما اجازه این نوکارا رو اصلا نمیده. ما عیسی مسیح رو قبولش داریم، حضرت مریم رو قبول داریم، قرآن در این زمینه سخنها دارد. اگر هم قرآن به نقد می نشیند، نه نقد مسیحیت اصلی رو میکنه، نقد مسیحیت فعلی رو میکنه، نقد اموری که عیسی مسیح نیاورده، به نام عیسی مسیح فعلا دارن به خورد مردم میدن و عمدش هم کار پولسه. قرآن نقد این حرفا رو میکنه، قرآن خردها رو به تکان در میاره، یعنی به عیسی مسیح نهایت احترام رو قرآن میگذاره. و حضرت موسی کلیم، پیغمبر بزرگ خدا، بحث یهود و حضرت موسی دو بحث اصلا با هم دیگه. این داستانا هستش. ما اجازه نداریم همچین کارهایی بکنیم به اعتبار اینکه ما مسلمانیم. اما اولا مذهب به خاطر اینکه نشون بده عمق نفرتش رو از این آیینی که هر روز داره در دنیا جلوتر میره، هر روز داره تعداد فراوانتری را به طرف خود جذب و جلب میکنه، مخصوصا از میان مسیحیان و تعلیمات بی محتوا و بی مغز اینها و حرفایی که اصلا هیچ عقلی قبول نمیکنه، مردم فرار میکنن، نمیان، قبول نمیکنن. این آیین به سادگی خودش، به بساطت خودش، به صفای خودش، به احترام نهادن این آیین بر انسان در کلیتش، خب جاذبه، جالبه، مردم میان قبولش میکنن دیگه. رو این جهته عمق نفرت این مجموعه که عرض کردیم، ولو سطحش و ظاهرش بحث 11 سپتامبر، اما واقع مطلب این نیست. این کینه دیرینه است که دو دشمن قسم خورده ی آیین ما داشتن نسبت به اسلام، حالا هم دارن، تا زمان ظهور مهدی علیه السلام هم خواهند داشت. جنگی در پیش داریم، جنگ اعتقاده، جنگ ایدئولوژیه. و ما البته عرض کردم این کارو نمی کنیم چون ما به عیسی مسیح اعتقاد داریم، ما انجیل سوزونی نمی کنیم، نه، ما نقد می کنیم. ولی قضیه در یک کلیتش این است، کینه های انباشته در درون سینه ها به خاطر عظمت این کتاب، به خاطر عظمت اسلام، به خاطر عظمت قرآن کریم، یک زمان تظاهر و تجلی میکنه به شکل سوزاندن کتابی که نامش قرآنه. خب چه خواهد شد؟ چی؟ شاید این ضربه ای که به این ترتیب زده شد باعث بیداری خیلی مسلمان هایی به خواب رفته بشه، بدانن دشمنان دارن چگونه اندیشه میکنن. اگر زمانی بر شما تسلط بیابند، همونطور که قرآنتون رو سوزوندن، خودتون رو هم خواهند سوزانید. جنگ های صلیبی یادمون نرفته، ما تاریخ زیبا بیانش میکنه که با مسلمان ها چنو معامله کردن مسیحیان، چقدر کشتن، چقدر تجاوز کردن و چه کارهای دیگری که نکردن. در داستان اندلس با مسلمان ها چی کار کردن اینا؟ اینا هم همونا هستن، فرقی نمیکنه. نقش ریزان و طراحان همونا هستن دیگه. حالا هم دارن نشون میدن اوج غضبشون رو، اوج نفرتشون رو، اوج کینهشون رو نسبت به کتابی که تنها کتاب دست خورده خداست، که داره مرتبی جلوتر میره. لذا خودمون رو باید آماده کنیم برای روزهای دیگری، روزهای بسیار بسیار درگیرانه دیگری. انشالله جامعه اسلامی هوشیارتر، بیدارتر. این تبلیغاتی هم که الان داره انجام میگیره، عرض کردم این تبلیغات با کمک دیگران انجام میگیره، این جوانهای بی پناه، بی دفاع ما رو و بی اطلاع ما رو در داخل کلیسا میکشنن و میبرن و بعد هم بلایی به سرشون میارن که هم دنیاشون رو خراب میکنن، هم آخرتشون، هر دو خراب میکنن. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق یافتن این تعهد را در برابر این کتابی که تجلی خود خداست، که از بهترین توصیفاتی که برای قرآن مقدس میتونیم کنیم همینه، تجلی خود خداست. ان الله تعالی تجلا فی کلامه، اصلا کلام کلام خود خداست، مال پیغمبرم نیست. این پیغمبر عین نی میمونه، نایی در او دمیده است، پیغمبرم تحویلش میده. کتاب کتاب خداست و برای در خودش دفاع بکنه. منتها برای برخی از دوستان ارجمند ما که خیلی از این قضیه در هم رفته بودن، گفتیم به خود حوصله کنید، خدای متعال مهلت میده، البته مهلت میده، لطفش، مهرش، عطوفت خدای متعال به همه بندگان، ولو بندگانی که قرآنشو میسوزونن، شاید برگردن. اما نشد، اون وقت دست غضب و انتقام الهی برون خواهد آمد و آنانی که به این کار ناشایست اقدام و قیام کردن، خدای متعال به اشد عذاب تو همین دنیا، تو همین دنیا گرفتارشون خواهد کرد انشاءالله. قسمت اول صحبت ما تمام شده و یه روبی فرصت داریم برای پذیرایی، ظاهرا مثل که برای بیرون در بیرون پذیرایی میشه. تشبر یک لبی تر بکنید، یک عرض کنم حضورتون که تغییر زاغه بدید، و بعدم سوالات بینتون ان شاء الله کاغذها پخش میشه، و اگر سوال داشته باشین بفرمایید، و اگرم خواستین که حرف بزنین که شفایی بنده آماده ام ان شاء الله صحبت ها رو خواهید کرد، و ما هم در حد وقتمون ان شاء الله پاسخ خواهیم داد. امیدواریم خدای متعال ان شاء الله فرج مهدی علیه السلام رو هر چه زودتر برساند و دنیای ما را به نور جمال این بزرگوار روشن کند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آغازین ما هم هست، یک مقدار اگر ناهماهنگی مشاهده شد من همینجا از طرف خودم و دوستانم عذرخواهی میکنم، و جا داره که همینجا خیر مقدم بگم خدمت سروران و عزیزانی که تشریف فرما شدن تا از مباحث استاد ارجمندمون جناب دکتر فریدونی استفاده بکنن. و از اونجایی که مباحث ایشون تقریبا برای این جلسه به اتمام رسیده، الان نوبت رسیده به بحث پرسش و پاسخ. هم اینجا دوستان میتونن به صورت شفاهی سوال خودشون رو مطرح بفرمایند و جواب رو از جناب دکتر دریافت کنند، و کاغذهایی هم که خدمت دوستان ارائه شده میتوانن به صورت مکتوب بنویسن به دوستان ما بدن، انشالله میان از شما جمع میکنن تا پرسش هایی که نزد آقای دکتر میاد ایشون به تناوب پاسخگو باشن. فقط یک بحثی هم من از سروران درخواست میکنم که انشالله اینو انجام بدن، شماره های همراهتون رو تو اون برگاهی که خدمتتون دادیم یادداشت بفرمایید تا انشالله برای جلسات آتی ما بتونیم بهتر اطلاع رسانی بکنیم و از طریق سامانه پیامک بتونیم در واقع جلسات و ساعتش رو به شما انشالله اعلام بکنیم. خب من دعوت میکنم از جناب آقای دکتر استاد ارجمند جناب آقای فریدونی تشریف بیارن تا انشالله در بحث پرسش و پاسخ در خدمت ایشون باشیم. به حق صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مثل اینکه قرار بر این شد که اگر سوالاتی هست اول به صورت شفاهی و بعدم اگر نبود کسانی که مرقومهی میخوان مرقوم بفرمایند بنویسن، که در فاصله زمانی که ما حتی اکثر تا ساعت 10 دقیقه به 9-5 دقیقه به بیشتر خدمتون نیستیم پاسخ سوالات داده بشه. حالا بین خواهران و برادران اگر کسی سوال حضوری شفاهی داره لطف کند و عنوان بکنه که خود ما هم استفاده کرده باشیم. اگر هم نیست روی برگه ها بنویسین که دوستان ما جمع آوری بکنند و پاسخ بدیم انشاءالله. بفرمایید. بخش با تعجب گفتاری که شما فرمودید در دین مسیحیت و یهودیت، من میخوام ببینم ما توی قرآن اشاره میشه که در مثلا در مورد دین مسیحیت اعلام شده که پیامبر بعدی میاد به نام احمد، این بشارت بهشون داده شده، با توجه به اون کسی هم که حضرت محمد رو تو بچگی شناخت یه همچین چیزی اینا دارن، من میخوام ببینم اینا اینو میبینن و بازم منکر شدن و اون چیزی که شما میفرمایید، چون طبق مثلا چیزایی که من خوندم اعلام میشه که قرآن اون چیزایی که ما تو قرآن داریم بیان میکنیم برای شما قبلا هم در کتابهای تورات و انجیل برای مردم اومده، به جز مثلا دو تا سوره حمد و یاسین که این دو تا سوره مختص به پیامبر ما نازل شده. این چیزی که من اطلاع دارم. من میخوام ببینم یعنی با توجه به همه این چیزا اینا یه چیزی کامل انحراف پیدا کردن از اون و دارن اسلامو منکر میشن یا نه؟ سه تا مطلب رو در فرمایش شما من دریافت کردم. مطلب اول آنچه در قرآن کریم آمده ظاهرا در ادیان پیشین که تجلیش تو این دوتا دین اخیری باشه، یعنی دین یهود و دین حضرت عیسی مسیح، آمده جز دوتا سوره یاسین و سوره هم که بیان کردید. این مطلب اولتونه. مطلب دوم این که اینها بشاراتی رو که در مورد رسول مکرم اسلام در کتاباشون آمده است، اینها رو میخونند و ایمان نمی آورند و کفر میورزند، و یا اینکه اصلا نمیخونند. اینم مطلب دومی که هستش. مطلب سومم یادم رفت البته، ولی گمان میکنم تا حالا اگر خاطرتون هست مطلب سوم بگید که من ضمن پاسخ ها بگم. راجع به تورات و انجیلی که فعلا دست ما هست، یعنی این کتاب، به میگن کتاب مقدس خودشون، هولی بایبل به قول انگلیسی‌مون، کتاب مقدس یک مجموعه ایست از دو تا کتاب، یکی عهد عتیقه، یکی هم عهد جدیده. عهد عتیقش در برگیرنده ادعا میکنن حرفای حضرت موسی علیه السلامه که 5 سفر توراتی باشه، پیدایش و خروج و لاویان و اعداد و تصنیف. یه سری هم کتاب اضافه شده بهش به عنوان رساله هایی که منسوب پیغمبران بنی اسرائیلی است، یه عده‌اش البته، مثل سلیمان، مثل داوود، مثل حزقیال، مثل دانیال، مثل حبقوق، نظیر اینا. یه سری نوشته هست که متعلق به افراد غیر پیغمبره، مال گذشته زمان موسی البته دارم عرض میکنم براتون، مثل استر و نحمیا و نظیر اینا. یه کتاب هم هست که به نام کتاب عهد جدید معروفه. این عهد جدید مرادش یعنی آنچه منسوب حضرت عیسی مسیحه، که 4 تا انجیله که همه مسیحا قبولش دارند، و یه سری کتاب‌های منظم به انجیل هست که عمدتا مال پولس. مسیحیان عالم بر این اعتقادن، بر این باورند که این کتاب در کلیتش کتاب الهی است، یعنی حتی یک نکته غیر الهی تو این کتاب وجود نداره، هر چه هست اینو خدا تاییدش کرده. این بحث اونهاست. اما ماها یه همچین اعتقادی نداریم. ما به تو پیغمبر معتقدیم، کما اینکه به پیغمبرای دیگه هم معتقدیم. اعتقاد ما به این پیغمبران بر اساس گفته خود قرآن کریمه، یعنی ما حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام رو دو تا پیغمبر بزرگ خدا میدونیم، که تعبیر عامیانه پیغمبر اولوالعزم دیگه، این دو پیغمبر بزرگ خدا میدونیم و میدونیم که دو تا کتاب اینا از طرف خدا آوردن، یک کتاب به نام تورات آورده، یکی هم به نام انجیل آورده. اما آنچه الان به ما دارن تحویل میدن حضرات، این همون کتاب هاست؟ نه، اینو قبول نداریم ما. خلاصه ماجرا اینه که این کتاب ها دست نخورده باقی نمونده، و اینو قرآن صریح میگه، و قبل از قرآن خود عقل آدم میگه. مثلا فرض کنید، حالا من نمونه براتون بگم که خیلی خلاصه ما ادعایی بدون دلیل نکرده باشیم، در سفر تثنیه تورات، چون میگن تورات مال موساست دیگه، یعنی مطالبی است که خدا بر موسی وحی کرده، موسی هم برای مردم گفته. در آخرین باب سفر تثنیه، باب 33، اونجا میگه موسی مرد خدا در سن 90 سالگی از دنیا رفت، وقتی که مرد اینجوری وضعش بود، چشماش سوش کم نشده بود، قدش مثلا خمیده نبود، و وقتی که مرد بردن در فلانجا دفنش کردن. میگیم این حرفای کیه؟ چون شما ادعاتون این که تورات یعنی سخنانی که حضرت موسی از خدا گرفته برای مردم گفته، اینا رو که حضرت موسی نگرفته که، این داره خبر از مردن موسی میده، بعد از مرگش میده، این معلومه دیگران مورخی نوشته. از این نمونا تو این کتاب فت و فراوونه، فت و فراوونه، هم در توراتش هم در انجیلش، فرقی نمیکنه، هم در عهد عتیقش هم در عهد جدیدش. لذا او به عهده ما نیست. چرا؟ قرآن میگه ما تورات رو بر موسی نازل کردیم. یه تورات خدا میگه من نازل کردم بر موسی، یک انجیل هم بر عیسی مسیح. حالا اونا کو دیگه؟ اونا بعد ما عرضه بکنن که این تورات موسی است، این هم انجیل عیسی است. اینا نمیتونن این کارو بکنن. تناقضات فراوانی که بین مندرجات همین کتاب ها هست با هم دیگه، نشون دهنده این که اینا کتاب خدا نمیتونه باشه، چون خدای متعال 6 جور حرف نمیزنه، در یک زمینه خدا 5 جور حرف نمیزنه. اینا رو ما کتاب آسمانی همش رو قبول نداریم. البته معتقدیم که در این مجموعه حرفای خدا هم وجود داره، اما همش رو نه. اینات داری چی میگم یا نه؟ ما همش رو قبول نداریم کتاب خدا باشه، نه. این باید شما اثباتش بکنید. بله، البته نه همه قرآن، چون من تو اونجا هم هر حرف دارم، حالا نرسیدیم به اونجا. فعلا قسمت اولمون این بحثمون بوده که ما این کتاب رو در بس کتاب خدا نمیدونیم، این کل ماجراست. برای مطمئن دلیل داریم ما. تو که معتقدی تمام این کتاب از اول تا آخرش چیز در حد 2000 صفحه کتاب، این کتاب در این حد همش حرف خداست، تو باید دلیل بیاری. من بر عدم این که کتاب خدا نیست همش دلیل دارم. تو اگه دلیل داری که حرف خداست برده بیار، این سخن ماست. اما یک سری اصول و کلیات در همه ادیان بوده، البته قطعا همینطوره. یعنی شما فرض بفرمایید که یک تایی خدا، جاودانگی روح، بحث قیامت، بحث معاد، اینها یه سری خوراکی های حرام، شراب قطعا در همه ادیان حرام بوده، در این تردید نیستش. اما این که خب این مطلب در همه ادیان اومده، حالا اگر در انجیل میخونیم عیسی مسیح به عنوان معجزه شراب درست کرده، معلومی حرف عیسی مسیح نیستش، اینو بهش بستن، چون شراب حرام بوده و حالا هم هستش. اما یه بحث اینجا مطرحه و اون بحث این است که ما معتقدیم آیین مقدس ما کاملترین آیین‌های عالمه، اصلا ربطی به تورات انجیل نداره. تورات انجیل فعلی من دارم باز عرض میکنم، همه حرفام اینجاست. حالا فرض کنیم که این تورات انجیل نه، تورات انجیل واقعی داشته باشیم، بازم قرآن به مراتب فراوانتر از اون کتابای اصلی هم هستش، چون قراره بیاد جامع قرآن حرف بزنه و این کتابا هیچ کدومشون جامع نیستن. لذا پیغمبران پیشین که اومدن همشون بشارت به آمدن پیغمبری دادن که وقتی میاد حرفش تمام اصلا و کل قانونها رو براتون میاره. لذا این اعتقادم نداریم که هرچه در قرآن کریم است در تورات انجیل بوده سوای دوتا سوره، اینم معتقد نیستیم. ما معتقدیم که یک سری حرفا رو قرآن مشترک داره با تورات انجیل اصلی، یا دقت داشته باشید، ولی یک سری حرف هم خاص خود قرآن کریمه، چون قرآن رو خدا فرستاده برای همه زمانها، بعد تو همه زمانها بتونه جوابگو باشه. بنابراین اون محدودیتی که در این دوتا کتاب هست در قرآن کریم نیستش. و اینکه فقط دوتا سوره باشه که خاص قرآن، این ما دلیل باید لازم داشته باشیم که قبولش بکنیم. اینجور نیست. بسیاری از مطالب قرآنی در این دوتا کتاب اصلیش هم نبوده، به خاطر اینکه این کتاب اومده برای همیشه حکومت بکنه. این هم مطلب دومتون. مطلب سوم این قضیه است که من حالا میخوام چهار تاش بخونم براتون. مسیحیان، یهودیان از این دوتا کتاب هیچ اطلاعی ندارند. هیچ. مسیحی زاده است یا رود دو خانواده مسیح، مثل مسلمانه خودمونه، در ما مسلمانه خودمون به مراتب بهتر از اینا هستن. هیچ نوع اطلاعات از این کتاب ندارن. هر کی هم میگه غیر از اینه، من حاضرم امتحان کنم، برم توی کلیسایی که مسیحی جماعت جمع میشون سوال کنم، میگم جواب بدین، من از کتاب خودم سوال میکنم. اینا تو خانواده مسیحی به دنیا آمدن، در واقع مسیحی زادن یا یهودی زادند. مندرجات این کتاب مطلقا، من حتی یک مسیحی رو نمیتونم پیدا کنم، مسیحی معمولی دارم میگم که یک بار از اول تا آخر کتاب خونده باشه، یه دفعه حداقلش، یکیش پیدا کردین سلامانو بهش برسونید، نمیدونن اینها. خب به طریق اولا اون بشارت هایی که در مورد پیغمبر اکرم در این دو کتاب آمده اونا هم بلد نیستن. این مسیحی های عادی معمولیه، حساب مبلغین و کشیش ها از مردم عادی جداست، اونا برنامه های دیگری دارن، به تعبیر خیلی راحت تر اونا مأموریت دارن، او حرفشون فرق میکنه. یعنی کلاس های عجیب براشون میذارن، سیستماتیک، منظم، و اینها با اون مأموریت های خاصی خدمتون من قسمت اول گفتم وارد عرصه تبلیغ میشون. اونها میدانند، اما دنیاشون در اون مسیر نیست. یه محمد رضای جیدالاسلام پیدا میشه که این یهودی بوده، این اون مطالعات اسلامی را مسلمون شد، حالا کتاب نوشته، کتاب بسیار بسیار کتاب قشنگی هم به نام انیس الاعلام داره ایشون، رد بر تورات و انجیل. یکیشون اینجور پیدا میشه که کشیش باشی، یکم در اصفهان چند سال پیش مسلمان شد کشیش که کتاب نوشته. اینا نادرند، عمده اونایی که در کار تبلیغی هستن، وگرنه الان پاپ بندیکت 16 هم واقعا انجیل یوحنا رو بلد نیست، انجیل یوحنا رو نخونده. خب در انجیل یوحنا سری به آمدن پی، همین انجیل فعلی ها، نه انجیل دست نخورده که نیستش، همین که الان هست، سری به آمدن وجود مقدس پیغمبر اسلام بشارت داده شده. پاپ بندیکت 16 هم سفر تسلیه تورات رو نخونده از قول حضرت موسی علیه السلام، که صریح بشارت به آمدن پیغمبر اسلامه. اینو بلد نیست؟ بلده. خب آقایش نمیذاره، خب برای چی بیا رها کنه؟ چون اگر بخواد قبول کنه باید بگه همه حرفای ما بی خوده دیگه، پست و مقام و منصب پاپی و کاتولیک و فلان و پروتستان همه رو باید فاداشو بخونی، باید این کارو بکنه دیگه، و این مشکله. لذا مسئله مسیحیان عادی معمولی رو از اون کادرهایی که اینها یه برنامه‌ای خاص دارن و مأموریت‌های خاص دارن شما جدا بفرمایید. نمیدونم پاسخ سوالاتون داده شده نشده، چیزی مانده بگی تورسه؟ چرا آماده دیگه؟ گفتم بهتون، بله، محمد رضای جیدالاسلام کتاب انیس الاعلام کشیش کردن، اسمش آدم رفته، مال اصفهان کتاب نوشته ایشون، برگشته. چرا پیدا میشه توشون؟ آدمای سلامت و آدمای آزاد اندیش پیدا میشه تو اینا. این هم براتون خوندم اینا کیا هستن. این آدمی که کتاب اینجور نوشته حتما با مطالعه نوشته این کتاب را، اینجور نیست که نباشه توشون. این یه بحثه، اشتباه نکنی شما هرگز. ما با سنیا در مورد قرآن هرگز اختلاف نداریم، هرگز. مسلمانان عالم 1,600,000,000 نفر همه به این کتاب معتقدن، این کتاب را قبول دارنش. وضع ما با سنیا با وضع مسیحیان با هم دیگه کلن و از ریشه با هم دیگه فرق میکنه. ما بعد از پیغمبر اکرم بحث خلافت و جانشینی داریم که مطرحش هم میکنیم در کتاب، مطرح شده، اونا حرفاشون رو زدن. البته در مورد قرآن با هم دیگه هیچ اختلاف نداریم، یعنی همین قرآنی که الان روی میز من اینجا هست، همین قرآن عیناً تو عربستان سعودیه، همین قرآن عیناً توی پاکستانی که مرکز وهابیاست، همین قرآن تو زاهدانی که خیلی حنفی اون تو هست، همین قرآن توی سنندج خودمون که شافعی ها فراوونن، هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه، حتی واوی. ما با اونا در این مسئله اصلا اختلاف نداریم. کدوم مسلمانی میگه این قرآن کم و زیاد شده؟ کدوم مسلمانی میگه تحریف شده؟ یه آیه اینجوری شده اونجوری بوده مثلا؟ کدوم مسلمان میگه مثلا این کتاب یه واوش کم شده باشه؟ مثال دارم میگم، هیچ کس. وضع ما به عنوان اختلاف و اختلافاتون بعد از پیغمبر اکرم با هم دیگه است. در اصول با هم دیگه اصلا اختلاف نداریم. این غیر مسیحیته، کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس در اصول با هم اختلاف دارن. اصول حتی شما مسیحیان به نام یونیتاریسم داری، شما یونیتاریان البته بهتر بگید، مکتب یونیتاریسم، درست عین مسلمان ها معتقد به توحیدن. اونا تسلیس رو بگم ولش کن، فاتحش خونده، در اصل با هم دیگه اختلاف دارن. ما هرگز با مسلمان های عالم در مورد قرآن هیچ اختلافی نداریم، هیچ. همینه که هست اینجا اونجا هم هست، نه شیعه داره نه سنی، به همین شکل و قیافه هم هستش. یعنی اولش یه با میکنی سوری حمده، آخرش هم سوری و ناسه، 114 سوری و همین تدی پشت سر هم قرار گرفتن. رو این جد ما هیچ اختلاف با اینا تو این مورد نداریم. اختلافات مال ما حرفای بعد از پیغمبر اکرمه، ربطی هم به قرآن نداره. اما اینا اینجور نیست قضیه شون. و همونطور که براتون عرض کردم، در مسیحیت اساساً یکی مشکلات بزرگی که در برابر مسیحیان قرار دادن عدم تفکر و اندیشه است. اتفاقا دلیل حقانیت این آیین و بطلان او آیینه. خدای متعال فکر داده که من اندیشه کنم، من در مسیر انتخابم باید بررسی و تحقیق بکنم، این حق منه، چیزی که خدا به من داده. اینا میگن تعطیل، تعطیل، تعطیل. تشخیص میخوای بدونی باید به ایمان بیاری، قبول کنی، بعد بهت روشن خواهد شد، حواله به آینده خواهند داد. میخوای مسئله فدا رو حلید بشه که مسئله عمده مسیحیته، ایمان بیار بدن روشن میشه. اشاره ربانی مخالف عقلته، بیا ایمان بیار درست میشه. همش حواله به آینده است. ما میگیم نه، قرآن میگه اول تحقیق، بعد برو قبول بکن. حالا در این مسیر ممکنه شما اشتباه بکنید، باشه بکنید، ولی راه رو باید درست طی بکنید. یعنی اونطور که خدای متعال به سرمایه داده راه رو همونجور طی باید بکنید. شما سرمایت عقلته، بذار وسط، کتاب رو هم بذار مقابلت بخونش. از راهنمایی راهنمایانی هم که خدا بهت معرفی کرده استفاده بکن. خدا معرفی کرده بهت، نه فلان پدر روحانی، فلان کشیش، فلان پاپ، فلان کاردینال، فلان اسقف، نمیخوام بگم فلان آخوند، نمیخوام بگم، خدا به تو راهنما رو نشون داده. اونا کیان؟ ائمه علیهم السلام و شخص پیغمبر. ممکنه تو این راه گرفتار اشتباه بشی، ولی شما معذب نخواهی بود، چون وظیفت رو انجام دادی. ممکنه به غلط بیفتی، باشی بیفتی. خدا میگه من دستتو میگیرم، خودم دستتو وقت میگیرم که در مسیر قبول حق تو چی؟ تو رای که باید بری رفتی، اینجا کوتاهی نکردی، یه وقت هم خواستی لغزش بده کنی، من خودم نجاتت میدم. خود خدا میگه اینا رو. اینا با بعضشون با ما خیلی فرق میکنه. ما میگیم تعقل و اندیشه، اینا میگن تعقل و اندیشه باطل، تعطیل هستن. تعطیل چی میگی؟ برو هر جایی، هر عالم، تو هر کلیسه که من رفتم، البته برو دو سه این سوالا مطرح کن، میگن اینا ما جواب ندیم، نظر نیست، اینا عقلانی نیست اصلا، عقل در این هیته رایی نیست اصلا، این حرفا رو میزنن برات. حالا که ما میگیم عقل یک شاخصی که خدا برای ما قرار داده، لذا هرگز ما اختلافاتی که با سنی ها و وهابی ها حتی داشته باشیم با اختلافاتی که اینا به خودشون با خودشون دارن اصلا با هم دیگه قابل تطبیق نیست، یکسان نیست. به هر حال حق خدای متعال عرضه کرده، بر خود خداست. تو قرآن آیه است ان علینا للهدى، خدا خودش میگه ما باید هدایت بکنیم، یعنی راه رو بهتون نشون بدی، خودت بدونی. حالا دیگه ما همونطور که خلقت کردیم سر خود راحت نکردیم، چون خلقت ما بر اساس قاعده لطف بوده. نمیشه من انسان رو بیافرینم و رو سر خود رها بکنم، اصلا نمیشه. از لطف و عنایت حضرت حق به دور از این قضیه. توجه فرمودید؟ بهت میگم برو این راه، میخوای برو حال، نمیخوای برو، آزادی خودت دیگه. اون وقت اینو ما در اسلام گفتن رضا هر چوری میخوای تحقیق کنی برو بکن، برو تحقیق بکن. مسلمان باید در مورد همه امور تحقیق بکنه، بعد بالاخره رأی قبول بکنه، آخرش هم همینجا میرسه که اول بودش. ولی تحقیق اصالت خودشو داره. مسیحیت اینجوری نیست، یهودیت اینجوری نیست، پیروان بودا اینجوری نیستن. اونایی که حالا ما باشون برخوردای فراوون داشتیم، زردشتی ها مطلقا اینجور نیستن اصلا. تنها آینی که میگه آین این عقلت، فکرت، اندیشت به کار بگیر، آین مقدس خودم که خیلی هم غریبه، البته خیلی هم غریبه. تحلیل خودتان در مورد نظر دکتر سروش در مورد این که خداوند معانی را به قلب پیغمبر و پیامبر کلمات قرآنی خود گفته است پیام فرمایید. اولا حرف ایشون این نیست اصلا، اصلا بس معانی و الفاظ نداره اصلا، چون در نهایت کمال فکری و اندیشه و اندیشه خودش به اینجا میرسه که اصلا قرآن مفاهیم و معانیش هم جوشش وجود شخص پیغمبر اکرمه اصلا. اصلا بحث کلمات و الفاظ و معانی و اصلا این حرفانی در یک کلیتش اینه. این یک آهنگساز چطور بشه آهنگ الهام میشود؟ اصلا بحث خدایی هم مطرح نیست. حالا برای اینکه این وسیله رو درستش بکنه 500 جور دیگه حالا برامون توجیه میکنه. توجیهاتش هم توجیهات بسیار آبکی، البته چون سروش رو من میشناسم، با سوابق او آشنا هستم، با خودشم بودم. من بزرگترین مشکلی که در این آدم هست مشکل خودخواهیشه، و این بزرگترین دشمن هر آدمیه که فکر کنه هیچ کسی چی بلد نیست، هرچه هست من بلدم. این خلاف دستور اسلامی، هر جا علم نافعی یافتی زانو بزن یاد بگیر. ایشون اینجوری قضیهش و مناظراتش و همه چیزش خبر دارم. به هر حال اصلا صحبت او این نیست، صحبت او این است در نهایت کمال عقلانی که ایشون پیدا کردن که این یک آهنگساز که یک آهنگ به او الهام می شود، نه طرف خدا. در واقع جوشش درون پرجوش او هست که آهنگ رو ایجاد میکنه، همینطور هم قرآن جوشش وجود شخص پیغمبره، خدا بی خدا اصلا حرفش اینه. و خیلی عجیب هستشون حالا که در این میان میگه من اطلاعاتم تو قرآن خیلی زیاده و واقعا بلد نیست قرآن، و واقعا بلد نیست. از این مطلب تعجب نکنید، هیچ تعجب نکنید، هیچ هیچ. کسی قرآن بلد باشه، حالا منهای همه امور دیگر، کسی قرآن کریم بلد باشه، آیاتو وقتی میخونه حواسش جمع میشه. ما اکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. یعنی چی اصلا؟ مرا اصلا نمیرسه که حتی یک دونه لغت قرآنی برابر بکنم. من منتظر وحی خدا هستم. جوشی در اون پیغمبر بود اون وقت. ان اتبع الا ما یوحى الی. منتظرم خدا چی میگه همون کارو بکنم. سوره الحاقه رو بگیرید بخونید، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. پیغمبر جرأت کنه، این خدا داره تهدید میکنه، پیغمبر جرأت کنه یک دونه کلمه بر ما ببنده، از خودش ببنده، ما اینجاشو میگیریم میکشیمش. و پیغمبر از خودش جوشیده قرآن. پیغمبر حرفای دیگه هم داره، نهج الفصاحه رو نگاه کنید، هیچ جا پیغمبر در نهج الفصاحه تحدی نکرده که کی میتونه مثل این حرفا برداره بیاره، اما تو قرآنش این کارو میکنه. و نهج الفصاحه رو بغل قرآن بذارید، اختلاف این دوتا با هم دیگه تومنی نوزاده ایشیه. چرا؟ چون در قرآن الفاظم مال خداست، معانی هم مال خداست، اما در کلمات پیغمبر معانی مال خداست، الفاظ مال شخص پیغمبره. تازه در کلمات خود او هم معانی القایی خداست. تازه ایشون اصلا منکر همه حرفاست با خیال راحت. شاید شده است که این کار یعنی چی؟ ایجاده بی احترامی به قرآن از شیطان پرست. مگر اون کشیش که این کار کرد که من شیطان پرستم؟ مگر که داشت ادعا میگه که من کشیش مسیحا هستم؟ که مهد. همه ما معتقدیم که اکیا کلیسا، نه همه ما معتقد نیستیم، شما معتقدی مکانیست برای عبادت و برای حضرت عیسی است. پس چرا کشیش ها و مسیحیان معتقدن که چی؟ پولس پتروس سنگیست که کلیسا رو چی کرده؟ با آن نهاده شدم چی دیده؟ بی خود معتقدن نیچی. کلیسای محلیست که در واقع شاخص محل عبادت مسیحیانه. حضرت عیسی مسیح هم همچین کلمه رو اصلا به کار نبرده. اصلا از کلمات عیسی مسیح هرگز شما این کلمه کلیسا رو نمیتونی بشیمه. بعدا درست کردن به نام عیسی مسیح علیه السلام، دیگران درست کردنش. از محل عبادت هم نیست واقعا کلیسا. کلیسایی که میخواد اونجا برای ما این مطلب رو القا کنه، این مطلبی که خلاف عقل، خلاف فطرت انسانیست و خلاف تمام یافته های علمیه، میخواد القا کنه که عیسی مسیح خود خداست که آمده. اونجا اسمش دیگه محل عبادت نیست، اونجا بتکده است. عیسی مسیح کی خدا بوده آخه؟ عقلتون کجا رفته شما؟ عیسی مسیح رو میگیرن به بالای دار میفرستنش. همشون گفتن، متا میگه، لوقا میگه، همشون گفتن. اون بالا داره ناله میزنه که ایلی ایلی لما سبقتنی، پدر خدایا خدایا چرا مرا به خودم واگذار کردی؟ داره با کی حرف میزنه عیسی مسیح؟ تمام زور کلیسا اینه که بیاد عیسی مسیح رو به جای خدا بنشونه. همین و همین، الله بس کنار، الله در قیافه و شکل و سیما و هیکل عیسی مسیح مجسم شده. این عین حرف یوحناست. اومد مدتی تو بین بنده هاش این خدای بدبخت در بین بنده ها، بنده ها هم قدرش ندونستن گرفتن خدا رو به دار کشیدن. این اون چه خدایی اون وقت؟ تازه بالای دارم داره میگه خدایا من چرا به خودم واگذار کردی؟ داره با کی حرف میزنه؟ اگر خود خدا هستش که دیگه خواندن خدای دیگر که معنا نداره که. اگر خدا نیست پس چرا شما بم دارید می نویسید؟ این اول انجیله، کتاب عهد جدید، یعنی انجیل مقدس، خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح، خداوند و نجات دهنده ما. یعنی بچه قبول نمی کنی حرفا رو. لذا انسان جایی برود که خدای واقعی در اونجا عبادت بشه. این کلمه الله اکبر یعنی چی معناش؟ الله اکبر اما یوسف، هر چه بخوای وصفش کنی نخواهی توانست. این خداست، اینو باید خواندش، اینو باید عبادت کرد. کمال روحی انسان زمانی امکان پذیره که انسان با وجودی که قدرتش و رحمتش و عطوفتش و رحمش ورای تمام موجودات با او ارتباط برقرار بکنه. یعنی عیسی مسیح کیه؟ بنده خداست. بنده گرفتن دارش کشیدن به قول شما که کلیسا نه محلی برای عبادته، محلی برای بت پرستیه. بهتر بگیم ما کسی رو به عنوان عیسی مسیح بتش کردن و مردم به طرف عبادت او میخوانندش و پیغمبر ما میگه انما انا بشر و مثل کن آی بشر مثل شما یوها الی. تفاوت من با شما داره که من با خدا ارتباط دارم، همین و همین. منو نپرستی، لا تتخذوا قبری قبله. اخ اخ اخ قبر من رو به عنوان قبلتون نگیرید. یه وقتی لا تتخذوا قبری مسجدا، داد میزنه من بنده شما هستم. فرق من با شما ارتباط من با خداست که شما ندارید، من دارم، اونم نه همیشه. این پیغمبر بزرگوار اسلام اینجور حرف میزنه. وقتی اینا برشان درست کردن یک خدای به جای خدای واقعی به جای الله، در قیامت که روز سختیست، بسیار سختیست، حسابرسی همگانی خدا عیسی مسیح محاکمه میشه. از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، آیه قرآن، تو گفتی شده همه جمعی که در محشر هستن از عیسی مسیح سوال میشه، تو گفتی عیسی مسیح که من و مادرم را به عنوان دوتا خدا بگیرید شما؟ معاذ الله، تعبیرش این سبحان الله، ان اقول ما لیس لی به حق یا به علم. من که همچه حرفی زدم؟ خدای تو خودت میدونی. من همواره گفتم الله رو پرستید، من بنده او هستم. اینا بی خود به من بستن. پولس اومد مسیحیت رو زیر روش کردش. یه آدم یهودی، خودش میگه من یهودی بودم، مسیحا رو اذیت میکردم، تعقیب میکردم، زندان میکردم، میکشتم، عیسی مسیح رو هم ندید با این سابقش. بعد مدعی میشه که در یک مسافرتاش عیسی مسیح بر او مکاشفه انجام میداد، میبینه عیسی مسیح رو، یه دفعه برمیگرده گربه عابد شد، پدری از مسیحیت در میاره که اون سرش ناپیدا. خیلی حرفا رو عیسی مسیح تو انجیل نمیگه و پولس میگوید. لذا در روایات اسلامی پولس به همراه یه دیگر البته در آخرین مرتبه جهنم قرار داده شده از طرف ائمه ما. مسیحیت رو زیر روش کرد، چلوندش. عیسی مسیح کی تسلیس گفته؟ کی فدا گفته عیسی مسیح به این شکلی که چون گفته؟ این عملی داره میزن در میان مسیحا به عنوان شخصیت دوم هستش، پدر در آورده از مسیحیت. رو این جهت انشاءالله حضرت مهدی علیه السلام که ظهور بکنه، دعا کنی که زودتر بیاد، دنیا رو به نور جمالش روشن بکنه. حضرت عیسی مسیح میاد، حضرت عیسی مسیح زنده است، زنده است، بی خود میگن کشتنش. خدای متعال یهودای اسخریوتی به شکلش در آورد، اونو گرفتن کشتنش. عیسی مسیح زنده است، وقتی ظهور بکنه انشاءالله حضرت مهدی، عیسی مسیح میاد. خدای متعال هم در یک نقطه از نقاط این مجموعه عظیم هستیش داره عیسی رو نگر میداره. زنده است، زنده است، از همون زمانی که حضرات میگن گرفتن کشتنش زنده است. برمیگرده میاد پشت سر امام زمان ما نماز میخونه ایشون در مکه. حضرت مهدی که ظهور بکنه پشت سر مهدی میسته و چیکار میکنه؟ و حضرت مهدی اقتدا میکند و مسیحیان عالم میبینند که عیسی مسیح به مهدی اقتدا میکنه، پشت سرش نماز میخونه، به مهدی ایمان میارن. دو تا گروه هستن که وقتی ایمان نمیارن، یکی یهودیان میمونن در لجاج از خودشون، یه سری سنیان که محبت خلیفه دوم چنان در قلبشون رفته که بیرون آمدنی نیستش، اونا ایمان نمیارن. میگه مردم، بقیه مردم دنیا بهش ایمان میارن، حرفاشو میشنوند، تعالیمشو میبینند و کارهایی که انجام میدهد میبینند انشاءالله.